जड़ और चेतन दो समझ में आते हैं। जड़ और चेतन दो समझ में आते हैं। जड़ क्या है, चेतन क्या है, इसको ठीक तरह से सब आदमी नहीं जानते। जड़ वो है जो अपने को भी नहीं जानता और दूसरे को भी नहीं जानता, वो जड़ है। जो अपने को जानता है और दो जानता है, उसका नाम चेतन है। ये आदमियों की एक बहन है कि बोलता है वो चेतन है और नहीं बोलता वो जड़ है। ये नहीं है, बोले तो मोटर भी बोलती है, साइकिल भी बोलती है, बोलने में और सुनने में इसमें चेतन जड़ नहीं होता है, वो जड़ ही होता है। जड़ में ही आवाज नहीं होती है, चेतन में नहीं होती है। सिर्फ जो अपने को जाने और को जाने, तो संसार में अपने को जानने वाला और संसार को जानने वाला जीवात्मा है। जीवात्मा खुद जानने वाला है, जो भगवान ने उसको परा प्रकृति कहा है। भूमि आपो नरो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार, इनको बताइए अपरा प्रकृति। जीव भूता महाबहु ये धारीभूत जीव रूप है, वो परा प्रकृति। परा प्रकृति है वो चेतन है, और जो अपरा प्रकृति है वो जड़ है। तो जड़ नाम है, जैसे सूखा काठ है, लकड़ी है, जैसे पत्थर है, ये जड़ है। पहाड़ है, ये जड़ है। पहाड़ है, ये चेतन भी है, जड़ भी है, जड़ सही जड़ है। तो शरीर अपना हमारा सब सबका सही जड़ है, सबका जड़ है। शरीर केवल जड़ है। जब ऐसे प्राण निकल जाते हैं तो इसको बढ़ाओ कुछ भी करो, ये जड़ है। और प्राण रहे तब तक प्राण सहित है जीवन, तो ये चेतन है। और चेतन वो प्राण से चेतन नहीं है, जीवात्मा होने से प्राण चेतन नहीं है। प्राण जड़ है। नींद गहरी हो वहां कोई चोर आ जाए, चोरी कर ले जाए, तो गहरी नींद में पता नहीं पड़ता है। वो जानता नहीं है वे चोरी है, चोरी कर रहा है, ये जानता है। जड़ शरीर नहीं जानता है। तो प्राण है वो जड़ है, वो चेतन नहीं है। चेतन जीवात्मा है स्वयं, ये चेतन है स्वयं। ममई वायुष हो जीव लोके, जीव जो परमात्मा का अंश है वो चेतन है। और चाहे आजाद करे, चले फिरे, करे, सभी जड़ में क्रिया होती है, चेतन में क्रिया नहीं होती। लोगों ने ऐसे समझ रखा है चेतन में क्रिया होती है, क्रिया क्रिया जड़ में ही होती है, चेतन में होती है नहीं। क्रिया जो होती है बोलना चलना खाना पीना, ये जो होता है ये जड़ में ही होता है। खुशा पिपाशा प्राण से, भूख प्यास लगती है प्राणों को, लगती प्राणों को, प्राण चलते हैं तो भूख लगती है, प्यास लगती है। तो ये चेतन है नहीं, जड़ है। ये चेतन जीवात्मा है स्वयं, स्वयं चेतन है, ये परमात्मा का अंश है। और प्रकृति का अंश है, ये जड़ है। प्रकृति पुरुष दो अनादि है, तो प्रकृति और पुरुष प्रकृति है वो जड़ है, और पुरुष परमात्मा वो चेतन है। तो जड़ में क्रियाएं होती है, सब क्रिया सब जड़ में होती है। जितनी हलचल होती है सब चल में ही होती है, चेतन में हलचल नहीं होती। चेतन जान रहा है, चेतन वो चेतन है। ये चेतन और जड़ दो है, ये है लौकिक और परमात्मा है अलौकिक। लोके द्विता निष्ठा परा प्रवक्ता मया नगर असले लोके द्विता निष्ठा, लोक में दो प्रकार की निष्ठा है, दो प्रकार निष्ठा लोक में है। लाभ मोक्ष और लोके क्षर अक्षर दो है। क्षर दो नाशवान जिस प्रकार होता है, अक्षर जिस प्रकार नहीं होता, निर्विकार है वो चेतन है। तो चेतन जीव आत्मा स्वयं है वो चेतन है। और जो प्राण है ये सब जड़ है, प्राण भी जड़ है, मन भी जड़ है, बुद्धि भी जड़ है, इंद्रिया भी जड़ है, शरीर भी जड़ है, ये जड़ है सब, ये जड़ विभाग है। क्यों वायु है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांच है, भूमि आप अंधना वायु कम भरा। तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये सब जल है। क्रिया स्थिति होती है वायु में होती है, वायु से क्रिया होती है। जो वात पित्त कफ है उसमें क्रिया वायु में होती है, कफ में नहीं है, पित्त में नहीं है। कफ में शीतलता शांति है, पित्त में तेजी है गर्मी है, और वायु में क्रिया है। ये बात पित्त का पति है तीनों, इन तीनों से ही रोग होता है, निरोगता होती है। तीनों ही कुपित हो जाते हैं तब सन्निपात होता है। तेरा प्रकार तो सन्निपात है मुख्य, ऐसे रोग है। तो रोग ही वो जड़ में ही होते हैं, चेतन में रोग नहीं होते, चेतन निरोग है। चेतन केवल चेतन है वो, जीव भूता महावो इंद्र, जिसने जगत उदाहरण कर रखा है, ये जगत उदाहरण करने वाले चेतन है। ये शब्द सब सब चेतन जड़े जड़ जड़े। एक परमात्मा का अंश जीवात्मा चेतन है, उसके सिवाय सब जड़ सामग्री है। जड़ सामग्री है वो ना अपने को जानती है, पृथ्वी को अपने जानती नहीं, पृथ्वी को जानता नहीं पृथ्वी को। पृथ्वी का जो देवता है वो चेतन है, देवता सब चेतन है। अब ये सब के सब जड़ है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार। अहंकार तब जड़ जड़ जड़ विभाग ही जड़ विभाग। और चेतन एक जीवात्मा, वो एक चेतन है। उस चेतन से ये चेतन हो रहे हैं, ये चल फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ज्ञान हो रहा है, सब हो रहा है, चेतन है। और क्रिया सब जड़ में होती है। तो जड़ चेतन दो है वो लौकिक है, और परमात्मा अलौकिक है। तो अभी वो सब लोक है, क्षर अक्षर, क्षर नाशवान अक्षर ना अविनाशी, चेतन अविनाशी होता है और जड़ होता है विनाशी होता है, वो नाशवान होता है। तो जड़ सब तीनों शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये सब जड़ है, सब प्रगति अंश है। चेतन केवल चेतन जीव है, चेतन केवल, और उसका मालिक है जिसका अंश चेतन है वो परमात्मा चेतन है। उस परमात्मा का अंश है वो चेतन है, और ये प्रकृति का अंश है सब। सब संसार पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि आदि के सब प्रकृति का अंश है। प्रकृति जल है, जल का अंश सब जल विभाग है। चेतन विभाग परमात्मा है, परमात्मा का अंश ये स्वयं चेतन जीवात्मा चेतन है। ये जीवात्मा अनेक जन्म में जाता है, यही फल भोगता है, यही कर्ता बनता है। जड़ तो लेकर कर्ता बनता है, अस्वयं चेतनता को लेकर के भोगता बनता है। कर्ता के बीच में जड़ का मुख्यता है, भोगता पर चेतन की मुख्यता है। ये जड़ चेतन से ही भोग होता है सभी। परमात्मा चेतन है केवल, जो भजन ही है आदर नहीं है उसका भजन करने से जीव का उद्धार हो जाता है, निस्तार हो जाता है। चेतना का स्तर होता है संबंध भेद होता है, संबंध रहित होता है, संबंध चेतना से संबंध रहित होने से मुक्ति होती है, वो चेतन है जिसकी मुक्ति होती है, कल्याण होता है, उद्धार होता है, वो चेतन है जीवात्मा। इसमें जो जीवात्मा है स्वयं चेतन है, वो चेतन है और सब जड़ है। तो परमात्मा वो परमात्मा है चेतन, तो वो सबका उपास्य है। तो परमात्मा का भजन करता है वो श्रेष्ठ है। वो परमात्मा भजन करता है हमारा जड़ से छूट जाता है, जड़ से एकदम चेतनता परमात्मा स्वयं जड़ है, चेतन है स्वयं। ये सब शरीर जितने सब सब जड़ जड़ता है सभी, ना अपने को जानते ना दूसरे को जानते, और अपने को जानते हैं दूसरे को जानते हैं, जानने वाला चेतन होता है, जानने वाला जीवात्मा है। तो क्षर अक्षर दो लौकिक लौकिक तो लोकेशन देता जैसा दो जैसा लौकिक है, ये जड़ चेतन है और परमात्मा के वो चेतन है, उसमें जड़ता नहीं है। वो भी जड़ता वो काम में ले सकता है, अवतार लेते हैं जड़ता को लेकर सब काम करते हैं, वो तो भगवान ले सकते काम में, उनके चेतनता भी भस्म होती है, जड़ता भी भस्म होती है, भस्म वो काम करता है। और ये परवश होता है, जड़ के परवश हो जाता है, जड़ के अधीन हो जाता है, शरीर के अधीन हो जाता है, शरीर को मुख्य मानने लगता है। शरीर को मुख्य मानना ये है बंधन, और शरीर है ये भी एक जड़ का कार्य है, ये भी एक काम करने वाली है, ऐसा जानने वाला चेतन है। तो वास्तव में चिन्मय केवल चेतन घर परमात्मा है, उस परमात्मा को प्राप्त होना है, उसके साथ मिलना है, एक होना है, वो मुक्ति है, वो ज्ञान हो जाता है, वो मुक्ति हो जाती है, और परमात्मा के साथ ये लग जाता है भक्ति हो जाती है। आप चेतन जड़ से अलग हो जाता है मुक्ति हो जाती है, चेतन से एक होता है तो भक्ति हो जाती है। तीन चीज हुई, एक जड़ हुआ और ये चेतन जीवात्मा, ये परमात्मा, परमात्मा का सही चेतन। ये जब जड़ता की मुख्यता होती है तो बंधन होता है, और अपनी मुख्यता विचार कर ले तो चेतन होता है, और परमात्मा के साथ हो जाता हो ये चिन्मय हो जाता है। तो आप अलग अलग हो जाता है तब हो जाता है ज्ञान, और जब परमात्मा के साथ हो जाता होता है भक्ति। आप जड़ चेतन जड़ से अलग हो जाता है जो चेतन होता है वो, और उसे अलग ही होता है भक्ति हो जाता है, भक्ति जड़ चेतन विवेक हो जाता है ठीक तरह से। तो परमात्मा को भजन करना चाहिए, हे परमात्मा, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे प्रभु, आप लोगों को ये चाहिए हरदम भगवान को याद करो और प्रार्थना करो हर समय, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे परमात्मा मैं भूलू नहीं। परमात्मा को हरदम याद रहेगा तो सचेत हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, भक्त हो जाएगा, सदा के लिए कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, बंधन मिट जाएगा, अड़चन मिट जाएगी, दुख मिट जाएगा, सब आनंद हो जाएगा परमात्मा के भजन में। इस वास्ते जड़ता का त्याग करके ऊंचा उठो, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, सब दिन भजन करो, नाम का जप करो, कीर्तन करो, और कीर्तन के साथ साथ माला के बीच पांच बार सात बार दस बार एक माला में दस पंद्रह बार कह दे रहे हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ में भूलो नहीं, हे प्रभु में भूलो नहीं, हे प्रभु। वो मालिक है सबका प्रभु, वो परमात्मा चेतन है, चेतन से उसे सब संसार है, सब संसार सबका मालिक है, जड़ चेतन सब उसी प्रकृति है। जड़ प्रकृति अपरा प्रकृति है और चेतन ये परा प्रकृति है। ये दो प्रकृति है, दो स्वभाव है, भगवान का स्वभाव है। भगवान स्वयं चेतन है, चेतन घर और जड़ चेतन दो स्वभाव है। ये दो को लेकर मारी तो ईश्वर परमात्मा हुए। मतलब प्रथम अपना जो भगवान से परे कुछ सबसे परे परमात्मा चेतन चिन्मय है, चिन्मय तत्व है। उस चिन्मय तत्व को प्राप्त करना चेतनता है। हे नाथ बोलो नहीं, हे प्रभु मैं भूलो नहीं, हे नाथ मैं भूलो नहीं, हे प्रभु मैं भूलो नहीं। नाम का जप करो और भगवान ने प्रार्थना कर दो। मिनट दो मिनट में कर दो भगवान, दो तीन मिनट हुए भगवान कर, हे नाथ हे प्रभु मैं भूलो नहीं। जो प्रभु को याद रखोगे तुम चित्र जाओगे, जड़ता छूट जाएगी, जड़ता छूट जाएगी, जड़ता छूट देते ही चेतन आ जाएगी, भक्ति हो जाएगी भगवान की। जो चेतन आएगी नहीं, हे नाथ बोलो नहीं, हे नाथ बोलो नहीं, परमात्मा से पुकार करो, हे नाथ बोलो नहीं। आपकी याद बनी रहे, हरदम आपकी स्मृति रहे, हे नाथ बोलो नहीं, हे प्रभु बोलो नहीं। दिन में चार पांच मिनट और ज्यादा मिनट बीच में खाली न जाए, तत्परता से उत्साह से भजन में लग जाओ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम नाम जप करो, हरदम हे नाथ बोलो नहीं। भीतर से मन से भीतर से कहता जाओ हे नाथ बोलो नहीं, और राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम भगवान के नाम का जप करो। ये नाम रूपी पूंजी साथ में चलने की पूंजी है। यहाँ रहने वाला धन संपत्ति वैभव जमीन जायदाद सब यहाँ रहने वाले है, ये साथ चल रहे नहीं है, कोरा बंधन है, कोई फायदा नहीं है। नाम धन है, नाम रूपी धन असली साथ में। एक राम नाम पूंजी पल्ले बांध रहे माना, धू बांधी प्रहलाद बांधी बांधी जाट धना। ये राम नाम पूंजी पल्ले बांधो रे मना, ये पूंजी साथ में। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धनो। वो धनवान है और एक हरि के नाम में कंगा फिरे कपूर, भगवान के नाम के बिना सब कंगा है, कुछ नहीं बस में। साफ रीता सब साथ में चलने की पूंजी नहीं है, साथ में चलने की पूंजी राम नाम है। ये पूंजी है असली, असली पूंजी कमा साथ में धनबाद हो जाए, मारा माल हो जाए, आनंद हो जाए। संत जितने होते हैं भगवान के भजन करने से हुए, महात्मा हो गए, संत हो गए। चन में केवल चेतन चेतन निघन परमात्मा है, चैतन्य घन सद घन चिर घन आन घन परमात्मा है। उसका नाम लो, उसका चिंतन करो, उसका ध्यान करो, उसको याद करो, उससे ये प्रार्थना करो हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं। दिन भर रात भर दिन में भी बार बार ये कहते रहो हे नाथ भूलो नहीं। परमात्मा मन चिन्ह में तत्व को प्राप्त हो जाओगे, जड़ दर्शवता मिट जाएगी। ये सब सिद्ध पक्की बात है, दंत बात है। हरदम भगवान के नाम लो, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे नाथ, ऐसे पुकारो, प्रभु को पुकारो तो कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, आपद मिट जाएगी, दुख मिट जाएगा, संता मिट जाएगा, जलन मिट जाएगी, हलचल मिट जाएगी, भीतरी हलचल सब जन्म मिट जाएगा, सब आनंदित हो जाओगे। हे सब हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, इसे पुकारो प्रभु को, पुकारते हो हरदम प्रभु हे नाथ हे प्रभु हे नाथ हे नाथ, पुकारो हे नाथ भूलू नहीं। हे प्रभु मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो ना तो मैं भूलू नहीं। भगवान को याद रखो, निहाल हो जाओगे निहाल। और भाई संसार में पड़ गए तो फिर पढ़ते ही रहोगे, मरते ही रहोगे, दुख पाते ही रहोगे, शांति नहीं मिलेगी कभी भी। धर्म पड़ेगा धन कमाए, निहाल हो जाए, युद्ध में निहाल हो जाए, कभी नहीं शांति मिलेगी। लघुपति बन जाओ, करोड़पति बन जाओ, अरबपति बन जाओ, धन कितने पास हो जाओ, जड़ता रहेगी। और राम नाम पूंजी हो जाए पास में, कुछ भी नहीं हो, सब अकेला है, पैर में पूरा कपड़ा नहीं है, सर पैर में जूती नहीं, सिर पर छाता नहीं, कपड़े ही नहीं है, जूती भी नहीं है, घंटी में नाम भी नहीं है, पंत भजन करता है तो उसकी कमी नहीं रहती, मस्त रहता है भजन भजन में, भगवान के स्मरण में आदि मस्त हो जाता है, आदि मस्त हो जाती है। लघुपति कर्मपति होने से सुखी से होता नहीं होता, चीजें मौत से मिल जाती है, पर कितने मिल जाओ कमी रहेगी ही, दरिद्रता रहेगी ही, दरिद्रता मचेगी नहीं। लघुपति बन जाओ, करोड़पति बन जाओ, दरिद्रता नहीं मिटेगी, अभाव मिटेगा नहीं, अभाव रहेगा, कुछ अमुक चीज नहीं है, अमुक चीज नहीं है, अमुक चीज नहीं है, ये नहीं तो हसात में रहेगी। जब तक तो नहीं पड़ी अपने पास में तब तक शांति नहीं। परमात्मा के प्यारे भक्त होते हैं उसे नहीं नहीं होती, नहीं नहीं नहीं नहीं का खाता उठ देता है, मौज हो जाती है, परवाह ही नहीं होती किसी बात की, आनंद हो जाता है, निहाल हो जाता है। इस वास्ते भाइयों हरदम नाम का जप करो, भगवान का भजन चढ़ते फिरते बैठते उठते, नाम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, नाम में आपको अच्छा लगे, जो अच्छा लगे, जो प्रिय लगे, राम कृष्ण गोविंद वासुदेव दामोदर माधव मुकुंद मुरारी, कई नाम भगवान, हजारों नाम है, सहस नाम हजारों नाम भगवान के, नाम भगवान का याद रहे, भगवान के साथ में संबंध अपना जोड़ लो, मन से जोड़ लो, वाणी से जोड़ लो, क्रिया से जोड़ लो, किसी तरह से भगवान के साथ संबंध हो जाए तो मुक्ति देने वाला है, जड़ता के साथ संबंध है उतना पतन करने वाला है। रुपया ज्यादा होने से संसार में सुख होता है, सुख दुख से रहित सुख नहीं है संसार का, संसार का सुख है उसे पहले पीछे दुख है ही, दुख बिना सुख हो ही नहीं सकता, अत्यंत भूख बिना भोजन का सुख हो ही नहीं सकता, प्यास के बिना जल का सुख हो ही नहीं सकता, गाभे के बिना शीत निवार के ओढ़े बिना सुख नहीं हो सकता, तो पहले दुख चाहिए पीछे सुख होता है, और फिर उसके बाद में दुख हो जाता है, आधे अंत में दुख रहता है, पहले दुख रहता है, पहले दुख पीछे दुख, बीच में थोड़ा सुख दिखते संसार का, उस सुख को दुख ही बना है संसार, संतन है संसार, सुख भी दुख ही है, दुख भी दुख ही है, संताप ही संताप है, जलने जलने है, दुख ही दुख है। इस वास्ते भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय से तो मौज जाएगी, दुख मिट जाएगा, संता मिट जाएगा, जल मिट जाएगी, चिंता मिट जाएगी, दर्द मिट जाएगा, शरीर में दर्द हो सकता है परंतु दुख नहीं रहता, दुख सर्वता मिट जाएगा, भगवान में रही जाओ सच्चे रहते, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, प्रभु को पुकारो, हे नाथ हे प्रभु हे नाथ हे मेरे पुत्र, हे नाथ को एक ही बात कि भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, भगवान से मांगो एक ही बात कि आपको भूले नहीं, भगवान को ना भूलो सब ठीक हो जाएगा, एक भगवान को याद रखो सब ठीक हो जाएगा। भगवान को भूल गए तो भाई चौकन चौरासी चौकन चौरासी जन्म मारो जन्म मारो दुख पाना पड़े तो सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो और मांगो यही कि भूलो नहीं ये नाथ मैं भूलू नहीं कृपा करो नाथ भूलू नहीं नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान को याद रखो भाई हरदम भगवान को याद रखो सब सब सब ठीक हो जाएगा सब काम ठीक हो जाएगा। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2056 23 अगस्त 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद नोखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम